कुछ बता, चुप सी है क्यों धड़कन दिल की, मिलके तुमसे बेवजह कैसा छाया है चाहत का ये नशा, जाना दिल मेरा कुछ कहता है सुन जरा, छूके नजरे मेरी हैरान है ऐसे, तेरी आंखों में दिल की हर खुशियां हो जैसे, तुझे छूके नजरे मेरी हैरान है ऐसे, तेरी आंखों में दिल की हर खुशियां हो जैसे, कुछ तो में ही अब मेरा जाना दिल मेरा कुछ कहता है सुन जरा। तुझे हर लम्हा हर पल हम इतना क्यों सोचे, मेरे दिल की राहें तेरी राहें क्यों देखे, तुझे हर लम्हा हर पल हम इतना क्यों सोचे, मेरे दिल की राहें तेरी राहें क्यों देखे, सुन ले कुछ कहता है सुन जरा। कहती है क्या दिल से मेरे नजरें तेरी कुछ बता, चुप सी क्यों धड़कन दिल की, मिलके तुमसे बेवजह कैसा छाया है चाहत का ये नशा, जाना दिल मेरा कुछ कहता है सुन जरा।